Mama Adèle, soki likwe, yeba kate na kufeli bantu. Ata baluka kamoto ya moninga, yako yako kundanga ina bomo. Wanatana miswa nzambe mponzi. Nakondi Mateo Selekao. Miziki ezali lisano. Ah. Mato ezali kombo ya bana beyao. Bosala e bosu wande bomengo. Ya biso se malembe Selekao. Ata baluka kamoto ya kopen. Yako yako kundanga ina bomo. Wanatana miswa nzambe mponzi. Nakondi Mateo Selekao. Miziki ezali lisano. Ah. Bantu ezali kombo ya bana beyao. Bosala e bosu wande bomengo. Ya biso se malembe Selekao. Mama, oh, bandeko. la sonore.